Tydzień w sieci. Przegląd prasy internetowej. Jest poniedziałek, 8 listopada, a to oznacza, że czas na kolejny odcinek Tygodnia w sieci, audycji informacyjnej w radiu Kontestacja. Prowadzi Grzesiek Kosiorowski. Jeśli słuchacie tej audycji o właściwej jej porze, czyli w poniedziałek o 20, to zapraszam na czata na stronie www.kontestacja.com. Zachęcam też do zaglądania na stronę audycji radio.kontestacja.com/tydzień, żeby zobaczyć, z jakich źródeł korzystałem przy przygotowaniu informacji, posprawdzać, czy niczego nie pokręciłem, czy to wszystko jest wiarygodne i w razie jakichś problemów pisać, koniecznie pisać. Wtedy będę mógł sprostować, jeśli któraś informacja okaże się nie do końca prawdziwa. A pisać oczywiście na adres przegląd.kontestacja@gmail.com. Zachęcam do wysyłania tam również ciekawych linków, które znaleźliście, a także do zgłaszania się do pomocy, zarówno przy nagrywaniu, jak i przy innych sprawach, bo jest kilka rzeczy, które można by poprawić przy tej audycji, nawet jeśli ktoś nie chce nagrywać. A sam nie mam czasu tego wszystkiego zrobić. Dziękuję wszystkim, którzy podsyłali linki w tym tygodniu. Jest już was tylu, że trudno mi wszystkich was wymienić. Ale szczególne podziękowania dla Mateusza z Kanady, który wysyła bardzo fajne streszczenia poza linkami. Dobra, dość tego technicznego gadania. Zaczynajmy. Synu, chodź na kolację. Parówki stygną. Nie teraz, tato. Słucham Kontestacji. Pierwsza informacja jest dość tajemnicza i zagadkowa. Chodzi o umowę gazową z Rosją, o której mówiłem już kilkakrotnie, więc nie będę rozwijał tematu za bardzo. Tym bardziej, że treść umowy gazowej nie jest ujawniona. Wiemy tylko od wicepremiera Pawlaka, że jest naszym wielkim sukcesem. Wedle dotychczasowych oświadczeń, termin obowiązywania umowy tranzytowej w warszawskim dokumencie pozostawiono bez zmian, wygasona w 2019 roku. Jednakże premier Władimir Putin, a także służba prasowa rosyjskiego rządu w osobnym komunikacie przekazali, że umowa z Polską przewiduje przedłużenie tranzytu gazu do odbiorców w Europie na okres do 2045 roku. W sprawie umowy trwa ciągle spór między Warszawą a Brukselą. Dziennik Gazeta Prawna pisze, że przedstawiciele resortu Urzędu Regulacji Energetyki i Państwowej Spółki Gaz System mają przedstawić w Brukseli szczegóły polsko-rosyjskiego porozumienia rządowego oraz umowy operatorskiej dla gazociągu jamalskiego. Jak jednak wynika z informacji gazety, polska strona nie zamierza ujawniać unijnemu komisarzowi do spraw energii, Günterowi Oettingerowi, pełnej treści umowy zawartej między Gazsystemem a Europol Gazem. Jednak, tak dobrze się w to wgłębić, to spór między Warszawą a Brukselą dotyczy nie tyle porozumienia gazowego z Rosją, ile pozycji polskiego współwłaściciela Europol Gazu, czyli spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, które de facto jest monopolistą na polskim rynku. To było na tyle, jeśli chodzi o państwową ochronę przed monopolem. Najważniejszy jest dla Brukseli nie ogólny brak liberalizacji polskiego rynku, lecz to, że regulator blokuje wejście na polski rynek konkurencji dużych firm z Zachodu. Jeśli nie spełnimy oczekiwań Komisji Europejskiej, grozi nam ona skierowaniem sprawy do Trybunału Sprawiedliwości. Bardzo znane są anegdoty o złodziejach uciekających i krzyczących "łapaj złodzieja". U nas sytuacja jest analogiczna. Jak informuje portal Money.pl, rekordowo zadłużony resort finansów chce skutecznie ścigać dłużników. Temu ma służyć nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym, którą 2 listopada przyjął rząd. Resortowi szczególnie zależy na wydłużeniu czasu, w którym będzie można ściągać zaległe podatki czy opłaty. Temu ma służyć wstrzymanie przedawnienia w chwili doręczenia pisemnego wezwania do spłaty długu. Może to wydłużyć czas ścigania dłużnika nawet do 5 lat. Teraz, zależnie od rodzaju zobowiązania, ten okres mija po 2, 5 albo 10 latach. Kolejne zmiany to ściąganie należności ze wspólnego majątku małżonków, licytowanie majątku tzw. dłużników rzeczowych, którzy przepisali swoje posiadłości na członków rodziny, już bez zgody sądu, a także poszerzenie listy tych, którzy będą mieli prawo ściągania długów. Przykładowo dyrektor oddziału ZUS będzie mógł ściągnąć należność z pensji, świadczeń z ubezpieczenia społecznego, renty socjalnej, wierzytelności pieniężnych czy rachunków bankowych. W ubiegłym roku przedawniły się należności wobec budżetu państwa i samorządu z tytułu niezapłaconych podatków, ceł i różnego rodzaju czynszów, opłat oraz mandatów na kwotę blisko 6 miliardów złotych. Wszystkie obecne i zaległe długi wobec państwa i samorządów wraz z odsetkami przekraczają już 31 miliardów złotych. Jeśli chodzi o zaległości wobec samorządów, to rekordzistą jest zachodniopomorska gmina Gryfino. Tam każdy mieszkaniec winny jest samorządowi średnio 2900 zł. Inny sposób fiskusa na uszczelnienie budżetu opisuje portal Rzeczpospolita. W całej Polsce prowadzone są kontrole podatkowe osób, które wydały ostatnio kwoty rzędu kilkuset tysięcy złotych, na przykład na zakup domu, aby sprawdzić, czy na podstawie zestawienia ich dochodów na ostatnie lata miały na to środki. Wedle danych Ministerstwa Finansów rośnie liczba decyzji nakazujących zapłatę karnej 75% stawki podatku od dochodów z tzw. nieujawnionych źródeł. W pierwszym półroczu 2010 roku wymierzono 20,5 miliona złotych podatku do zapłaty. Niby to w pewnym sensie konieczne, ale dla podatników oznacza to często nie lada problemy. Niekiedy muszą oni przedstawiać dokumenty nawet przed kilkunastu lat, co często bywa niemożliwe bądź wymagające wiele wysiłku w poszukiwaniach. Nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne. A my jednak spróbujemy. Słuchacie kontestacji radia, gdzie białe jest białe, a czarne jest czarne. Jak informuje TVN24, ukradkiem szykuje się niebezpieczna zmiana ustawy o finansach publicznych. Na scenie wyraźniej pojawi się Bank Gospodarstwa Krajowego. Z projektu nowelizacji wynika, że od 2011 roku jednostki sektora finansów publicznych będą musiały lokować swoje wolne środki w BGK w formie depozytu prowadzonego przez Ministerstwo Finansów. Polegać to będzie na tym, że Ministerstwo Finansów, gdy na przykład przyjdzie termin spłaty długu jak wykup obligacji, będzie mogło skorzystać z tych środków zamiast emitować kolejne obligacje. Oczywiście teoretycznie będzie musiało je też oddać. Poszkodowane tym będą samorządy i inne instytucje publiczne, ale na papierze zmiana ta da Ministerstwu Finansów oszczędności rzędu 20 miliardów złotych, czyli ponad 1% PKB. Fachowo nazywa się to konsolidacja płynności sektora finansów publicznych. Jak pisze portal Gazety Bankowej, BGK będzie również obsługiwać konta rządu i będzie miał możliwość wydawania instrumentów pochodnych pod kredyty hipoteczne, żeby później z tych samych kredytów używać jako zestawu pod pożyczki z NBP. Bank ma też wziąć udział w wolnorynkowej walce o klientów. Jednak eksperci z Gazety Bankowej przestrzegają przed kryzysem w finansach publicznych i zawieruchą w polskiej bankowości wywołaną przez tą nowelizację. Uważna lektura ustawy pokazuje, że nie będzie można ogłosić upadłości BGK, a to niepokoi zarówno NBP, jak i Europejski Bank Centralny, bo według obu banków centralnych byłoby to bezprawne uprzywilejowanie jednego z podmiotów na rynku. I wreszcie BGK mógłby znaleźć się poza kontrolą nadzoru finansowego, choć jego działalność na rynku mogłaby być nie tylko quasi-państwowa, ale obejmować również świadczenie tradycyjnych usług bankowości hipotecznej. Manewry finansowe pomiędzy BGK a NBP byłyby po prostu wyrafinowaną wersją drukowania pieniądza. Tymczasem jako bank państwowy BGK nie powinien sprzedawać swoich produktów do NBP, bo byłoby to kupowaniem długu państwowego, czyli de facto finansowaniem państwa z pustych pieniędzy. W najgorszym scenariuszu ustawa o BGK będzie umożliwiała nieograniczone wsparcie dla deweloperów przy całym ryzyku spoczywającym na BGK, co w prostej linii prowadzi do amerykańskiego scenariusza kryzysu na rynku kredytów hipotecznych. Kontestacja. Skoro mowa o przyszłym stanie finansów, to nie sposób uciec od prognoz emerytalnych. Eksperci z Komisji Europejskiej w swoim raporcie, o którym pisał portal Gazeta Prawna, twierdzą, że w Polsce nastąpi najwyższy w Unii spadek wysokości świadczeń przyznawanych seniorom. Wedle przewidywań, młodzi ludzie wchodzący teraz na rynek pracy w 2060 roku dostaną zaledwie 31% wcześniejszej pensji. Tymczasem Polacy są niepoprawnymi optymistami w myśleniu o wysokości przyszłych emerytur. 36% twierdzi, że nie ma bladego pojęcia, ile może wynieść ich przyszła emerytura. Natomiast z reszty, która o tym czasem myśli, największą popularność ma opcja emerytury w wysokości od 60 do 80% pensji. Są też tacy, którzy oczekują, że dostaną na starość więcej niż zarabiali. Natomiast jedynie 13% Polaków deklaruje, że gromadzą dodatkowe środki na jesień życia. Tymczasem, jak piszą portale Many.pl czy Wyborcza, nie ustaje wrzenie po ubiegłotygodniowym wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że niekonstytucyjne jest fundowanie rolnikom z budżetu państwa składek zdrowotnych. Pani minister Fedak już oświadczyła, że Polski nie stać na reformy KRUS. Podobnie pomysł, że można by się zachowywać zgodnie z prawem i konstytucją, odrzucił lekko minister rolnictwa Marek Sawicki. Ten ostatni, a także Władysław Serafin, szef Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, wolą, żeby rząd przyjrzał się składkom zdrowotnych, również górników czy służb mundurowych. I tu mają rację, bo te dopłaty to nie tylko 15,5 miliarda złotych dotacji do KRUS, ale 21 miliardów złotych z naszych podatków idzie co roku na wypłaty dla innych uprzywilejowanych grup, poza rolnictwem. Gdyby nie te przywileje, można by zasypać niemal całą dziurę budżetową. W rezultacie każdy polski obywatel średnio dopłaca do emerytur grup uprzywilejowanych 1000 zł rocznie. I nie powiedziałem wcale każdy pracujący obywatel. Wszystko dlatego, że jak pisze Olgier Drudak, system sprawiedliwości społecznej polega na tym, że żeby jakiś górnik, policjant, rolnik, nauczyciel albo kolejarz mógł spokojnie czekać wcześniejszej gwarantowanej emerytury i protestować, jeśli mówi się o uszczupleniu jego przywilejów, płaci wielkomiejski biedak, często ledwie przekraczający ustawową minimalną wartość wynagrodzenia. Jednocześnie rolnicy na emeryturze nie dostają wcale gigantycznych wypłat. Średnie świadczenie z KRUS to niecałe 900 zł brutto. Jednakże przeciętny Polak, opłacający wielokrotnie wyższe składki ZUS, liczyć może na starość na mniej niż 1800 zł. W przypadku żołnierzy świadczenie to 2700 zł brutto, dla policji 2900, górnik otrzymuje jeszcze 500 więcej, a sędzia aż 6,5 tysiąca złotych. Kiedy wreszcie doczekamy się polskiego Mahatmy Gandhiego, który weźmie się za dokończenie reform i likwidację kastowych przywilejów? Skoro mówimy o emeryturach, to nie sposób zapomnieć o ZUS-ie, który toczy kolejną potyczkę wojny urzędniczo-obywatelskiej. Teraz ofensywa uczciwych obywateli. W grudniu prawie 100 przedsiębiorców wniesie pozew grupowy o odszkodowanie przeciwko ZUS. Chodzi o osoby, które przed wrześniem 2008 roku zawieszały działalność gospodarczą i okresowo nie płaciły składek. Twierdzą, że urzędnicy ZUS wprowadzili ich w błąd, zezwalając na nieopłacenie składek w czasie, kiedy mieli ich zdaniem zawieszoną działalność gospodarczą. Teraz ZUS każe im płacić z odsetkami składki sprzed 20 września 2008 roku. Przedsiębiorców przed sądem będzie reprezentować kancelaria Kubas Kos Gertner z Krakowa. Sam Zbigniew Derdziuk, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przyznaje: rzeczywiście w przepisach nie było mowy o zawieszeniach, ale ZUS je dopuszczał i radził przedsiębiorcom, jak się czasowo wyrejestrować ze składek. Mimo to państwowy ubezpieczyciel zmienił zdanie i każe płacić zaległe składki. Obywatele w pojedynkę dotychczas przegrywali z ZUS-em w sądach. Dziś jednak sytuacja finansowa Funduszu Ubezpieczeń Budżetu Państwa jest kiepska, więc pracownicy ZUS szukają pieniędzy wszędzie, czyli przede wszystkim w kieszeniach obywateli. Będę przeciwnikiem narkotyków, ponieważ tak mówię. Spragnione dyskusji na wyższym poziomie? Nie słuchaj polityków, słuchaj kontestacji. Skoro już mówimy o urzędnikach i pieniądzach, to może coś o unijnych dotacjach. Od początku roku akademickiego na niektórych uczelniach zniknęły automaty z kanapkami, kawą oraz punkty ksero, pisze portal Gazeta Prawna. Jak się okazało, szkoły wyższe objęte programem Rozwój Polski Wschodniej na wydziałach wyremontowanych za unijne pieniądze nie mogą prowadzić żadnej działalności gospodarczej. Na przykład Politechnika Lubelska otrzymała z Unii na rozwój Wydziału Budownictwa i Architektury około 30 milionów złotych. Jeśli jednak uczelnia prowadziłaby działalność gospodarczą, musiałaby płacić podatek nie tylko za wynajem powierzchni pod automaty z kawą czy batonami, ale za całą dotację. Komentarz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości brzmi mniej więcej: bo tak! O tym, że dotacje to niełatwy kawałek chleba, przekonały się nie tylko uniwersytety. Polska musi oddać Unii 16,3 miliona euro za źle wydane fundusze na rozwój obszarów wiejskich i za składowanie interwencyjne cukru i zbóż. Kontestacja. Problem z unijnymi dotacjami ma także województwo śląskie. Unia chciała dać 600 milionów złotych na budowę spalarni śmieci na Śląsku. Niestety sprawę zawalili urzędnicy. od samorządów po państwowe agencje i nie zdążyli przygotować na czas decyzji środowiskowej. To oznacza, że pieniądze przepadną. Poinformował o tym portal dziennik.pl. W ogóle ze śmieciami sporo się działo w tym tygodniu. Portal onet.pl za życiem Warszawy poinformował, że niewykluczonym jest, iż w przyszłym roku warszawiacy zdecydują w referendum, czy chcą wprowadzenia miejskiego podatku za wywóz nieczystości. Wynika to z podejrzeń, że część 700 tysięcy ton odpadów produkowanych w ciągu roku w Warszawie jest potajemnie wyrzucana w okolicznych lasach. Jak na razie śmieci są wywożone z Warszawy przez 104 firmy. Pomysł podatku śmieciowego ma sprawiedliwie obciążyć wszystkich kosztami wywozu odpadów, znikną umowy podpisywane przez wspólnoty, spółdzielnie indywidualnych mieszkańców, każdy obywatel będzie musiał płacić miasto, a to zajmie się resztą. Prawdopodobnie równie efektywnie jak innymi sprawami. Minister środowiska Andrzej Kraszewski z kolei zapowiada, że rewolucja w gospodarce odpadami ma się dokonać 1 stycznia przyszłego roku. Wtedy ma wejść w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, której założenia przyjął niedawno rząd. Ministerstwo Środowiska chce, by tak jak proponuje się w Warszawie, mieszkańcy płacili rachunki nie prywatnym firmom, ale na konta gmin, które obowiązkowo przejmą gospodarkę odpadami. To gmina wyłoni, w uczciwym oczywiście, przetargu firmę, która zbierze odpady, zapewni ich segregację i odzysk surowców. Ceny w większych miastach wzrosną prawdopodobnie 2-3 razy. Kontestacja. Głos wolności w Twoim domu. Już wkrótce wybory samorządowe. A samorządowcy są biedni. Dlatego, jak informuje Dziennik Gazeta Prawna, Związek Miast Polskich forsuje propozycję, która zakłada wypłacenie odpraw w wysokości rocznej pensji lub też emerytury pomostowe dla prezydentów miast mających za sobą co najmniej 2 kadencje na stanowisku. Pierwsze rozwiązanie oznaczałoby, że prezydenci takich miast jak Poznań, Warszawa czy Wrocław otrzymaliby jednorazowo nawet 150 tysięcy złotych. W sumie, w wypadku przyjęcia tej propozycji, podatnicy musieliby się przygotować na wydatek rzędu 60 milionów złotych. Z kolei przed drugim rozwiązaniem proponowanym przez Związek ostrzega profesor Jerzy Regulski, ekspert do spraw samorządów, który mówi, że grozi ono rzeszą 30-letnich emerytów. Pomysł raczej jednak nie przejdzie, bo nie spodobał się posłom PO, PSL i SLD. A skoro wybory samorządowe za pasem, to warto posłuchać o dokonaniach lokalnych polityków. Zaczynamy od Bielska-Białej, której prezydent Jacek Krywult uroczyście odda do użytku odkryty basen. Tak, właśnie na początku listopada. Wspaniała inwestycja akurat na zimę, ale przynajmniej przed wyborami. Kontestacja. W Toruniu miasto postanowiło sprzedać 500-metrowy lokal na Starówce. Najpierw rozpisano przetarg z ceną wywoławczą 1,5 miliona złotych. No nikt nie chciał kupić. Rozpisanie drugiego przetargu z niższą ceną radni uznali za zbyt skomplikowane, więc postanowili lokal sprzedać za 15 tysięcy diecezji toruńskiej. Jednocześnie diecezja otrzymała dotację 3 miliony złotych do budowy tzw. Centrum Dialogu. Jak widać, i w Toruniu władza tuż przed wyborami zdążyła się wykazać chrześcijańską wrażliwością na potrzeby bliźnich. Kolejna afera jest również związana z pewną firmą z Torunia, ale głównym bohaterem jest tutaj Urząd Miasta Inowrocławia. Jak informuje Ekspres Bydgoski, chodzi tutaj o firmę Arlan, zajmującą się nawodnianiem trawników, w tym przypadku w ogrodach papieskich, których otwarcie miało uczcić 30-lecie pontyfikatu Jana Pawła II, który jest honorowym obywatelem Inowrocławia z jakichś przyczyn. Ogrody musiały być uroczyście otwarte 16 października 2008 roku. Termin był nieprzesuwalny. Zatem żaden drobny problem nie mógł zakłócić uroczystości. I pozornie wszystko było wspaniale. Alejki pod sznurek, trawka równiutka, zadbana i co w historii najważniejsze, profesjonalnie zroszona systemem nawodnienia firmy Arlan. Jarosław Małecki, prezes firmy Arlan, mówi: wydawało się to, że to najbardziej bezpieczna umowa, jaką podpisaliśmy od początku działalności firmy. Zawsze przecież pojawia się obawa, czy dany przedsiębiorca nie zbankrutuje, nie zostawi nas bez zapłaty. W tym przypadku podpisywaliśmy umowę z podmiotem najpoważniejszym, z miastem, a tymczasem wpadliśmy jak śliwki w kompot. Dziś urzędnicy Urzędu Miejskiego Inowrocławia zaprzeczają, by system wykonany przez Arlan działał przed oficjalnym odbiorem instalacji, którego dokonano grubo ponad rok później, 9 grudnia 2009 roku. Dlaczego? Mimo że miasto pod groźbą kar wymagało od firmy punktualnego oddania systemu, to pozwolenie na budowę, formalnie rozpoczynające tę inwestycję, wydano dopiero jesienią 2009 roku, czyli rok po dacie, gdy formalnie system miał być gotowy. Opóźnienie to wynikało z powodu braku danych wyjściowych, których miasto nie chciało firmie dostarczyć. Pan Jarosław Małecki bardzo ciekawie opowiada o tym, jak to się wszystko wydarzyło. Ostatecznie przy pomocy dużej ilości improwizacji udało się uruchomić system. Wypadałoby więc teraz odebrać pieniądze. I tu się zaczyna szopka. Wiceprezydent Inowrocławia, Ireneusz Stachowiak, odmawia odbioru instalacji. Widzi braki w dokumentacji. Trudno zresztą, żeby ich nie dostrzegł, skoro przede wszystkim nie ma pozwolenia na tę budowę. Wyszło na to, że jakaś nawiedzona firma z Torunia samowolnie wdarła się do inowrocławskiego parku, przeorała ziemię i założyła na własną rękę system rur, za który teraz nie bardzo wiadomo dlaczego i jakim prawem chce 50 tysięcy. Nikt z urzędu miasta nie pojawił się do odbioru inwestycji. Skoro nikt się nie pojawił, firma dokonała odbioru sama, protokół zostaje podpisany jednostronnie i wystawiono fakturę. W kwietniu naczelnik inwestycji w inowrocławskim magistracie, Aleksandra Dolińska-Hopcia, zaproponowała rozwiązanie absolutnie bezprawne. Firma miała dostarczyć profesjonalny projekt systemu, miasto jako inwestor wystąpiłoby do Starostwa Powiatowego o pozwolenie na budowę, a potem przekaże firmie dziennik budowy, a firma dokona fałszywych wpisów świadczących o tym, że rzekomo w ciągu kilku dni położyli instalację. Ostatecznie po kolejnych perypetiach udało się dojść do jakiegoś nieformalnego porozumienia, jest pozwolenie na budowę, powołana została komisja odbiorowa i do odebrania inwestycji doszło już z udziałem obu stron 9 grudnia 2009 roku. W Arlanie czekają na pieniądze, a tymczasem dostają wezwanie do zapłaty ponad 15 tysięcy kary umownej. Potem kwota kary zostaje zwiększona o ponad 5 tysięcy. Arlan czuje się oszukany, powiadamia o swoich wątpliwościach starostwo i powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Piękną opinię wystawia pan starosta. Nie mam wpływu na kompetencje, wiedzę, znajomość przepisów prawa, które winny być znane pracownikom Urzędu Miasta Inowrocławia i przestrzegane przez nich na danym stanowisku pracy. Jeszcze ostrzej wypowiada się powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Doszło do naruszenia prawa. Odpowiedzialnych za to urzędników ukarałem mandatami. Wydział Inwestycji Urzędu Miasta na pewno nie jest superwydziałem. I tyle. Pani Dolińska-Hopcia, przypominam, naczelnik Wydziału Inwestycji, nie poczuwa się do żadnej winy. Twierdzi, że system nawadniający faktycznie zaczął działać dopiero po odbiorze w grudniu 2009 roku. Mija się z prawdą i to nie bez udziału świadomości, gdyż jej słowom przeczą zdjęcia z października 2008 roku, na których widać doskonale działający system. Ponadto w protokole odbioru z grudnia 2009 roku, który podpisała, jest wzmianka, że system działał przed uroczystością 16 października 2008 roku. Ale no cóż, czego można się spodziewać po urzędniczce? Ja! Słuchajcie kontestacji! Ostatnia lokalna wiadomość ze Słupska. Do końca 2010 roku w kasie miejskiej Słupska zabraknie 18 milionów złotych, a przeciwni prezydentowi radni nie zgodzili się na emisję obligacji, aby pokryć zadłużenie, twierdzi RMF24. Oznacza to, że władze miasta nie będą miały pieniędzy na zapłacenie rachunków za prąd na ulicach i za sprzątanie miasta. Miastem rządzi pan Maciej Kobyliński z SLD. Kontestacja. To tyle o Polsce. Polecam jeszcze zaglądnięcie na stronę radio.kontestacja.com/tydzień, czyli na stronę audycji, gdzie są linki do innych ciekawych artykułów, między innymi o przygotowaniu do nowego przekrętu zwanego przedsiębiorczością społeczną, o skandalu w 36 pułku, o nowych limitach prędkości i innych zmianach w kodeksie karnym, o utrudnieniach w zatrudnianiu imigrantów, dodatkowych podatkach gazowych, kolejnych dyskusjach ekonomistów z rządem, czy lokalnych sprawach Lublina i Wałbrzycha. No i parę innych linków też tam jest. A, polecam jeszcze przyglądnięcie się szczegółowsze rankingowi Doing Business Banku Światowego na temat tego, jak łatwo prowadzić firmę. Polska znalazła się na 70. miejscu za Namibią, Białorusią czy Ruandą. I na temat tego, co o tym rankingu sądzi wicepremier Waldemar Pawlak. My chcemy uwolnić internet od przestępczości związanej z pornografią dziecięcą, pedofilią, handlem narkotykami i twardym hazardem. Nie wiesz, co to jest twardy hazard? Nie przejmuj się, to wie tylko Donald Tusk. Wszystkiego innego dowiesz się z tygodnia w sieci audycji informacyjnej w Wolnym Radiu Kontestacja. Teraz dwie wiadomości z cyklu Z głupotą przez Unię. Pierwsza za portalem gazeta.pl. Europarlament przyjął pod koniec października ostatnie akty legislacyjne niezbędne do ustanowienia unijnego korpusu dyplomatycznego. Będą w nim pracować nie tylko eurokraci, ale również krajowi dyplomaci, a składać to się będzie z sieci 140 ambasad na świecie. Daily Telegraph ujawnił, że na utrzymanie tych ambasad Unia Europejska będzie wydawać ponad 9 miliardów euro rocznie, z czego na przykład prawie 40 milionów euro na kuloodporne limuzyny. Brytyjski dziennik podaje przykłady obsady, jaką będą miały poszczególne placówki dyplomatyczne Unii. Na przykład ambasada na bardzo ważnym dla nas Barbadosie ma mieć 46 osób personelu, w Wietnamie 57, na Ukrainie 95, w Egipcie 90, w Kostaryce 21, w Burkina Faso 59, na Timorze Wschodnim 20, na Mauritiusie 39, a nawet na Vanuatu, małym wyspiarskim archipelagu na południowym Pacyfiku, liczącym 230 tysięcy mieszkańców, znajdzie zatrudnienie 6 unijnych dyplomatów. Telegraf pisze również o dziwacznych kosztach europejskiej polityki rolnej. Raport Komisji Europejskiej dotyczący walki z oszustwami pokazuje, że koszty funkcjonowania wspólnej polityki rolnej, która obejmuje około połowę unijnego budżetu, wzrosły o 23%. Wiele funduszy przyznanych przez Unię zostało wyłudzonych przez nieuczciwych beneficjentów. Fundusze poszły m.in. na hodowlę krów, których nie ma, i na nieistniejące uprawy cytryny. Dzięki działalności europolityków wyimaginowane krowy i nieistniejące uprawy cytryn w ubiegłym roku tylko kosztowały podatników prawie 1,5 miliarda euro. Z innych newsów europejskich polecę jeszcze raport portalu Money.pl o projektach euroemerytury. A teraz czas na wieści z szerszego świata. Słuchacie Kontestacji, pierwszego internetowego radia wolnościowego. Część międzynarodową rozpocznę od zachęty do przeczytania reportażu z Rosji opublikowanego przez portal Wirtualna Polska pod dość wstrząsającym tytułem Współczesny Auschwitz jest na Kaukazie. Artykuł oparty jest na relacjach rosyjskiego dziennikarza Andrija Babickiego oraz lekarza Umara Hanbijewa, którzy przeżyli piekło jednego z rosyjskich obozów koncentracyjnych dla jeńców czeczeńskich, Czernokozowa. Jak mówi były rosyjski rzecznik praw obywatelskich Siergiej Kowaliow, obozami koncentracyjnymi są wszystkie właściwie obozy zwane dla niepoznaki filtracyjnymi. Relacje tych Rosjan pokrywają się z informacjami zdobytymi przez francuską prawniczkę Anne Letelec. Relacje te są naprawdę porażające, tym bardziej, że przez wspomniane obozy filtracyjne przeszło już kilkadziesiąt tysięcy Czeczenów, w większości przypadkowych cywilów. Słuchacie Kontestacji. Portal Interia.pl informuje, że Turcja zniosła zakaz korzystania z internetowego serwisu YouTube po tym, jak usunięto z niego materiał uznany za obrażający pamięć pierwszego prezydenta Turcji Mustafy Kemala Atatürka. Serwis YouTube był w Turcji zablokowany od maja 2008 roku. Tymczasem w portalu Wyborcza można przeczytać o kolejnej kuriozalnej ingerencji państwa w rynek. Rząd Francji żąda od rodzimych koncernów samochodowych, zarówno częściowo państwowego Renault, jak i całkiem prywatnego Peugeot Citroën, zakończenia kontraktów z amerykańską firmą Molex, która produkuje złącza elektryczne do samochodów. Pretekstem jest zamknięcie fabryki takich części we francuskim mieście Villamur. Molex podjął tę decyzję z powodu kryzysu na rynku samochodowym i odmówił wypłacenia odszkodowań w takiej wysokości, jakiej pragnęliby pracownicy. Wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność. Słuchacie Kontestacji. Niewątpliwie głównym wydarzeniem tygodnia na świecie, a więc również i w tej audycji, są wybory w Stanach Zjednoczonych. Na stronie audycji polecam do przejrzenia rozmaite linki, a także wyborcze mapy Stanów Zjednoczonych ze szczegółowymi wynikami. Sam teraz oprę się przede wszystkim na raporcie Mateusza z Kanady, który bardzo ciekawie przeanalizował wybory, a niewątpliwie wygląda na lepiej poinformowanego niż nasze media. Pierwsza sprawa. Jako, że wybory w Stanach się nieco różnią od wyborów w Europie, no to trzeba wyjaśnić, co w zasadzie, a raczej kto był wybierany. Po pierwsze, wybory były do Senatu. Walczono tutaj o 1/3 miejsc w Senacie, bowiem w Stanach wybory do Senatu są co 2 lata i senatorowie są wybierani na 6 lat. Czyli w tym roku do wyborów stawały te miejsca, jakie były ostatni raz wybierane w 2004 roku, czyli wtedy, kiedy John Kerry przegrywał z George'em Bushem wybory prezydenckie. Ważne jest zatem, by zdać sobie sprawę, że te miejsca zajmowali nie ci demokraci, którzy wygrywali z republikanami w 2006 i 2008 roku. Po drugie, jak co 2 lata wybierano kongresmenów. Po trzecie, gubernatorów 37 z 50 stanów. Tu akurat nie ma federalnej reguły, ale większość gubernatorów jest wybierana co 4 lata. Również w większości stanów wybierano parlamenty stanowe. Wyniki dobrze podsumowują zmianę w poparciu dla obecnie administrującego prezydenta Obamy. W Senacie demokraci stracili 6 miejsc, nie zyskując żadnego w porównaniu do wyborów sprzed 6 lat. Tu warto zwrócić uwagę, że rzadko w amerykańskich wyborach zdarza się, żeby podczas jednych wyborów z rąk do rąk przeszły więcej niż 4 stołki senatorskie. Jednakże demokraci utrzymali w Senacie większość. W Kongresie demokraci stracili 63 miejsca, zdobyli 3, dzięki temu republikanie mają większość w Kongresie. Jeśli chodzi o gubernatorów, to republikanie zdobyli 10 stołków, stracili jeden, ale bardzo ważny, Kalifornię. I wreszcie 17 parlamentów stanowych przeszło w ręce republikanów. W skrócie, poza Senatem była to druzgocąca klęska dla demokratów, w Senacie to tylko poważna porażka. Przelotnie w wyborach wystąpiła partia libertariańska, no i to w zasadzie wszystko, co można powiedzieć. Najlepiej z niej wypadł kandydat na senatora z Arizony, David Nolan, który zdobył prawie 5% głosów. Słuchaczy kontestacji najczęściej bardziej interesuje Tea Party i jak wypadli jej kandydaci. W tym momencie warto zaznaczyć, że Tea Party to nie jest centralizowana organizacja, więc nikt nie dostaje oficjalnego poparcia Komitetu Centralnego Tea Party czy czegoś takiego. Tea Party to po prostu zlepek organizacji, często lokalnych, i czasami te organizacje oficjalnie kogoś wspierają. Zdarza się, że ktoś pojawia się na ich wiecach i potem ogłasza się kandydatem Tea Party. Nikt mu tego nie zabrania, bo taka jest natura instytucji. Jednak w związku z tym, no ciężko powiedzieć tutaj o oficjalnych kandydatach Tea Party, to raczej jest pojęcie zwyczajowe i dosyć płynne. Teraz może szczegóły. Po pierwsze Senat. W ręce republikanów wpadły miejsca w Arkansas, Indianie, North Dakota, Wisconsin, Pennsylvania i Illinois. W Wisconsin wybory przegrał bardzo znany senator Russ Feingold. On wprowadził m.in. ograniczenia na finansowanie kampanii wyborczych z prywatnych pieniędzy. Czyli innymi słowy prawo, które nie pozwala dać pieniędzy powyżej pewnej kwoty drugiej osobie, gdy ona startuje do wyborów. Tu pozbycie się Feingolda to duży zysk dla wolnościowców. W Pensylwanii wygrał Pat Toomey, kandydat generalnie uznany za wspieranego przez Tea Party. Znamienny jest wynik w Illinois, którym demokraci stracili były stołek Baracka Obamy. Tea Party wystawiła też bardzo słabych kandydatów w Nevadzie, Delaware i Colorado. Tam teoretycznie dałoby się wygrać, ale wystawieni kandydaci Tea Party wedle oceny naszego reportera przypominali amerykańską wersję Janusza Korwin-Mikkego, tylko że z ilorazem inteligencji Andrzeja Lepera i ogładą Giertycha. W stanie Washington kandydat był silniejszy, ale przegrał o 1%. Zresztą w Colorado kandydat dosyć kiepski również o ten 1% przegrał. Na Alasce liczenie głosów jeszcze trwało, ale kandydat Tea Party prawdopodobnie przegra. Natomiast 2 największe senackie sukcesy Tea Party to zwycięstwo Randa Paula, syna sławnego Rona Paula, w Kentucky. Tam akurat miejsce też należało wcześniej do republikanów. Natomiast przede wszystkim na Florydzie wygrał Marco Rubio, wschodząca gwiazda Tea Party, syn kubańskich emigrantów. Co zresztą świadczy o bzdurności oskarżeń, jakoby ten oddolny ruch był w istocie swej antyimigrancki. Pokonał on zdecydowanie zarówno kandydata demokratów, jak i zajmującego do tej pory fotel senacki, Karierowicza, udającego republikanina. Co do kongresu. Ostatni raz partia zdobyła 60 miejsc w kongresie w porównaniu do poprzednich wyborów w roku 1938, co było reakcją wyborców na populistyczne zapędy Roosevelta. W chwili obecnej Tea Party Caucus, czyli stowarzyszenie kongresmenów popierających Tea Party, liczy 52 członków. Poza jednym wszyscy zostali wybrani ponownie w tych wyborach. Ilu członków będzie w następnym kongresie, dowiemy się pewnie dopiero w lutym. Ponadto, jak zwraca uwagę Mateusz, w 2006 i 2008 roku straty ponieśli przede wszystkim bardzo centrowi republikanie. Ich miejsce z kolei zajęli tzw. Blue Dogs, czyli centrowi demokraci. Teraz to z kolei oni ponieśli największe straty, więc w kongresie zostali głównie mocno lewicowi demokraci i mocno prawicowo-wolnościowi republikanie. No, może z tą mocą przesadzamy, ale w każdym razie mocniej niż wcześniej. Także przynajmniej w kongresie różnica między demokratami a republikanami wzrosła. I na koniec wybory stanowe. Dlaczego one były ważne? No przede wszystkim dlatego, że w odczuciu wielu Amerykanów to właśnie polityka stanowa ich najbardziej dotyczy. A przy okazji wyborów stanowych mogą sobie zagłosować w sprawach federalnych. Jednak jest jeszcze jedna sprawa. Przede wszystkim w przyszłym roku będzie cenzus. I co z tego? To, że po każdym cenzusie gubernatorowie i stanowy parlament rozrysowują nowe okręgi wyborcze. Każdy, kto zna się trochę na statystyce, wie, jak można w ten sposób manipulować wynikami kolejnych wyborów. W skrócie, na dłuższą metę to właśnie utrata gubernatorów i parlamentów stanowych może najbardziej zaboleć demokratów na dłuższą metę. Słuchajcie kontestacji. Czas na tradycyjny cykl z głupotą na północ od Rio Grande. Portal Money.pl pisze, że szef Fed, czyli amerykańskiego Banku Rezerwy Federalnej, Ben Bernanke, ogłosił, że bank centralny wpompuje w gospodarkę kolejne 600 miliardów dolarów. Do tej pory amerykański rząd przeznaczył na pobudzenie koniunktury już 1,7 biliona dolarów. Amerykański Bank Centralny ma nadzieję, że dzięki dodatkowym środkom uda mu się zredukować bezrobocie i zapobiec deflacji w Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z oczekiwaniami, główna stopa procentowa utrzymana została na niezmiennym poziomie od 0 do ćwierć procent. Tradycyjnie Fed zapewnił także, że pozostanie na nim przez dłuższy czas. Ta stymulacja przypomina bardzo działania Fed z początku lat 30., które wpędziły Stany Zjednoczone w naprawdę wielki kryzys. Analogie historyczne można wyciągnąć tym łatwiej, że decyzja Fed, tak jak w latach 30., ma reperkusje międzynarodowe. Portal EU Observer informuje, że rząd Niemiec oskarżył Stany Zjednoczone o złamanie kolejnej obietnicy danej krajom G20 przez ostatnią decyzję Fedu o wpompowaniu do amerykańskiej gospodarki kolejnych milionów dolarów. Zaciskanie pasa to była wspólna polityka ustalona na szczycie w Toronto z czerwca 2010, którą wszystkie rozwinięte kraje łącznie ze Stanami Zjednoczonymi zobowiązały się podjąć, powiedział Wolfgang Schäuble, minister finansów Niemiec. Franciszek Schaeffler z FDP otwarcie powiedział, że amerykańskie drukowanie pieniędzy wywoła tsunami w światowej gospodarce. W San Francisco trwa wojna z McDonaldami. Jakiś czas temu mówiłem o nagonce na właściciela McDonalda, co wycofał z menu potrawy za dolara, obrażając przez to bezdomnych i ich rzeczników. Teraz radni miejscy z San Francisco wpadli na pomysł wprowadzenia nowego ograniczenia niezdrowych potraw. Co zostanie zakazane? Hamburgery? Pełne cukru drinki? Może utopione w oleju frytki albo bekon? Nie, no oczywiście, że nic takiego. Zakazane będą zabawki. Tak zwane Happy Meals, gdzie dziecko poza potrawą dostaje figurkę albo samochodzik. McDonald's będą mogły nadal sprzedawać dokładnie to samo jedzenie, ale zabawkę będą mogły dodawać za darmo tylko do sałatek i innych potraw, jakie radni uznają za zdrowe. Kolejna informacja z portalu Newsmax pochodzi z Nowego Jorku. Władze tego miasta rozważają wprowadzenie nowego prawa, zgodnie z którym osoby z zaległymi rachunkami i długami lub z punktami karnymi za złą jazdę samochodem nie będą mogły posiadać broni palnej. Nie jest jasne, co ma jedno z drugim wspólnego, ale według sceptyków tej propozycji taki zakaz jest dyskryminujący wobec ubogich, którym odbiera się w ten sposób prawo do samoobrony. Spiłowane poczucie wolności? Słuchaj dalej. Skoro już realizujemy rozmaite cykle, To teraz w cyklu reportaż z socjalistycznego raju, Boliwia. Prezydent Evo Morales, nacjonalizujący na szeroką skalę wszystkie firmy, jakie w Boliwii są, ogłosił, że jego rząd szanuje prawo do prywatnej własności. Niemniej powiedział też, że polecił Walterowi Delgadillo, ministrowi do spraw prac publicznych, aby wybudował domy dla wszystkich tych, którzy ich nie mają. Uczcie się, europejscy socjaliści, tak oto jednym ruchem różdżki likwiduje się biedę. Ponadto zapowiedziane zostało podniesienie pensji w administracji publicznej. Prezydent Morales ogłosił też, że lider komunistycznej rewolucji na Kubie, Fidel Castro, powinien zostać mianowany sekretarzem generalnym ONZ. Morales powiedział: dzisiaj powinniśmy wywołać demokratyczną rewolucję bez użycia broni, ale z ludzką solidarnością i dla dobra ludzi. Cytuję tutaj portal Cadena Gramonte. Morales nie otrzyma jednak tytułu żartownicza tygodnia, o który jak widać bardzo się starał, gdyż mianowanie Fidela sekretarzem generalnym bardzo pasowałoby do charakteru ONZ w ostatnich latach. Z Ameryki Południowej płyną jednak też dobre wieści. Santiago Times napisał, że Alan Garcia, prezydent Peru, zaproponował prezydentowi Chile, Sebastianowi Piñerze, utworzenie strefy wolnego przepływu osób, towarów i kapitału. Projekt zakłada również ograniczenie wszelkich restrykcji związanych z podróżowaniem. Piñera odnosi się bardzo pozytywnie do tego projektu. Do strefy ma wejść również Kolumbia, Panama i Ekwador. Jednak jak napisał portal Columbia Reports, rozmowy o wolnym handlu między Panamą a Kolumbią przeżywają impas, więc na razie prawdopodobnie w strefie będą tylko Chile i Peru. Słuchajcie, kontestacji? Na koniec tradycyjna informacja z mniej znanego kraju. Od 1 listopada karaibskie państwo St. Kitts i Nevis poznało dobrodziejstwa VAT-u. Do rejestracji jako podatnik VAT zobowiązani są wszyscy przedsiębiorcy o dochodzie przekraczającym 60 tysięcy dolarów. Obowiązująca stawka VAT w kraju to 17% i do tej pory rząd zarejestrował 550 nowych podatników. Grozę sytuacji zmniejsza fakt, że podatek ten skonsoliduje w sobie w sumie 12 innych dotychczas opłacanych w St. Kitts and Nevis podatków. Dlatego poniekąd można powiedzieć, że to może być zmiana na lepsze. Synu, słyszałem, że kontestacja jest radiem finansowanym przez państwo. Co? Żartowałem! To już wszystkie informacje na dziś. Jeśli chodzi o więcej informacji zagranicznych, polecam zajrzeć na stronę radio.kontestacja.com/tydzień, na którą również można wejść ze strony głównej kontestacji i poczytać m.in. o nowych wydarzeniach w Nowej Zelandii, która prywatyzuje wodociągi, ale za to utrudnia korzystanie z alkoholu i hazardu, o tym, że w Holandii wycofują się z zakazu palenia, a w Algierii rozdają broń obywatelom, by bronili się przed terrorystami, o prywatyzacji szybkiej kolei Londyn-Folkestone w Wielkiej Brytanii i o dalszych kryzysowych problemach niektórych państw europejskich, w tym tygodniu głównie Irlandii, w której sytuacja jest dramatyczna, Portugalii, Austrii i na Węgrzech. Jest jeszcze sporo innych newsów, więc zapraszam po wszystkie na stronę audycji. Chętnych do współpracy z kolei zachęcam do pisania na przegląd.kontestacja@gmail.com. Wszystkich zachęcam do komentowania pod audycją na stronie głównej kontestacji, a teraz żegnam się już ze słuchaczami, mówił Grzesiek, STS Kosiorowski.